बीती हुई रात की सुनाती है कहानी, बीती हुई रात की सुनाती है कहानी, ये सुबह सुहानी हो। कलियों का बचपन फूलों की जवानी, कलियों का बचपन फूलों की जवानी, ये सुबह सुहानी हो, सुबह सुहानी हो। सुहानी हो, सुबह सुहानी।